Dziękujemy bardzo, bo zbliżamy się już do tego momentu, do 21, kiedy już za chwilę dosłownie rozpocznie się serwis trójki, ale to za moment. Ogłoszenie społeczne. Psy asystujące to nie tylko wierni towarzysze, to wykwalifikowani specjaliści. Na mocy polskiego prawa osoba z niepełnosprawnością ma prawo wejść z psem asystującym wszędzie. Do sklepu, restauracji, banku, urzędu, szkoły czy szpitala. Może też korzystać ze wszystkich środków transportu publicznego. Co ważne, psy asystujące w trakcie szkolenia mają takie same prawa wstępu jak psy już certyfikowane. To nie przywilej, to prawo. Właściciele lokali nie mogą odmówić wstępu osobie z certyfikowanym psem asystującym ani psu asystującemu w trakcie szkolenia. Szanujmy te wyjątkowe zespoły. Razem tworzą most do niezależności i pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Materiał Fundacji Wismajor Pies Przewodnik. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 5 marca. Jest 21. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Ze stolicy Omanu do Polski lecą dwa samoloty medyczne na pokładach, ponad 100 osób. Będziemy spodziewać się na lotnisku tych wszystkich osób koło godziny 2:30 w nocy. Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie nieprędko kolejne obniżki stóp procentowych. Zachowujemy dużą wstrzemięźliwość, wypowiedzi i przewidywaniu, co może być w najbliższym czasie. Na autostradzie pod Krakowem zapaliła się karetka pogotowia, interweniowali strażacy. Nocą na lotnisku w Warszawie mają wylądować dwa samoloty z Omanu. Na pokładach są polscy turyści, którzy potrzebowali wsparcia medycznego. Dwa samoloty właśnie wystartowały z Omanu. 109 polskich obywateli zostało bezpiecznie zabranych w tej chwili. Kierują się do Polski. Myślę, że rodziny w tej chwili wyczekują tej informacji. Wszystko jest w porządku. Cała akcja ewakuacyjna została przeprowadzona bardzo sprawnie i pewnie będziemy spodziewać się na lotnisku wojskowych tych wszystkich osób koło godziny 2:30 w nocy. Jak poinformował minister sportu Jakub Rutnicki, który pełni też rolę koordynatora międzyresortowego zespołu kryzysowego, najprawdopodobniej jutro rząd podejmie decyzję w sprawie ewentualnej ewakuacji Polaków z Kataru. A dotąd do Polski przyleciało 11 samolotów, które łącznie z Bliskiego Wschodu wróciło ponad 2200 pasażerów, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Polacy wracający z Dubaju mówią, że choć napięcie w regionie było odczuwalne, to w wielu miejscach życie toczyło się normalnie. Największy stres pojawił się dopiero wtedy, gdy kolejne loty zaczęły być odwoływane. Generalnie, jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa na miejscu, jeżeli śledzi się tylko i wyłącznie oficjalne wiadomości, oficjalne strony, to jest poczucie bezpieczeństwa. Faktycznie słychać gdzieś w oddali wybuchy. Cały czas w górze jakieś akcje typowo wojskowe. Natomiast hotele stwarzają poczucie pełnego komfortu. Było bardzo uciążliwie, czy po prostu nie, trochę? Nie jest prawdą to, że na lotnisku jest uciążliwe. Jest, organizacja, jeśli chodzi o stronę lotniska, jest bardzo dobra. To, co jest pokazywane w telewizji, nie jest prawdą. Proponowano nam kolejne loty były odwoływane. Finalnie chyba mieliśmy 6 lotów do tego stopnia, że linie lotnicze proponowały nam połączenia, które w ogóle nie dochodziły do skutku. Wszyscy żartują, jak Polacy klaszczą po przylocie. Teraz było więcej klaskania, ale myślę, że zasłużone. W regionie nadal działa część połączeń komercyjnych, ale w sytuacjach szczególnych Polska uruchamia także loty specjalne. Wojna na Bliskim Wschodzie powstrzymuje Radę Polityki Pieniężnej od zapowiedzi kolejnych obniżek stóp procentowych, mówi prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński. Mamy trochę gorszą sytuację, jeśli chodzi o przewidywania inflacyjne. One nie wyrażają się jeszcze w projekcji oficjalnej, no ale jakieś chmury czarne się zebrały i teraz jest pytanie, czy one się szybko rozpłyną, czy nie. Tego nie wiemy, nie mamy pojęcia. Dlatego zachowujemy dużą wstrzemięźliwość, wypowiedzi i w przewidywaniu, co może być w najbliższym czasie. Wczoraj Rada obniżyła stopy procentowe o ćwierć punktu procentowego. Podstawowa stopa procentowa NBP wynosi obecnie 3,75%. Pożar karetki pogotowia na autostradzie A4 pod Krakowem. Do zdarzenia doszło w Stanisławicach. Karetką podróżowali ratownicy medyczni i pacjent, relacjonuje rzecznik małopolskich strażaków Hubert Ciepły. Ratownicy ewakuowali z karetki zarówno sprzęt medyczny, jak i pacjenta, a następnie wszyscy zostali przetransportowani do karetki zastępczej. Strażacy po przybyciu na miejsce zabezpieczyli teren działań oraz ugasili pożar pojazdu. W akcji brało udział ponad 15 strażaków. Po tym zdarzeniu autostrada w kierunku Krakowa została całkowicie zablokowana. Węgierscy rządzący i opozycja solidarnie krytykują wypowiedź prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Miał on powiedzieć, że jeśli polityk blokujący pomoc dla Ukrainy nadal będzie to robił, to wyśle po niego swoich żołnierzy. W domyśle miało chodzić o Viktora Orbana. Najostrzej zareagował minister spraw zagranicznych Węgier Péter Szijjártó. Po wizycie u Władimira Putina spotykał się dziś z wyborcami w Sopronie. To przekracza wszelkie granice. To zupełnie nowa sytuacja, która rozwinęła się w Europie. Prezydent europejskiego kraju grozi śmiercią, zamordowaniem premiera państwa członkowskiego NATO i UE, powiedział Szijjártó. Słowa Zełenskiego nie spodobały się również liderowi opozycji Péterowi Modiorowi. Wzywam prezydenta Ukrainy do wyjaśnienia swoich słów, a jeśli rzeczywiście to powiedział, aby je odwołał, powiedział w Sorwosz na wschodzie Węgier. Lider opozycji zażądał też od Ukraińców jak najszybszego uruchomienia rurociągu Przyjaźń. Ropa nie płynie tamtędy od 27 stycznia, kiedy rurociąg został zbombardowany przez Rosjan. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Klimat. 12% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł. W pasie od Legnicy i Tarnowa przez Łódź i Poznań aż do Trójmiasta. Jakość powietrza jest głównie zła lub bardzo zła. Na zachodzie i południu dostateczna, a w centrum umiarkowana. Jedynie na wschodzie jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Norbert Michalak. Niełatwe zadanie mieli piłkarze Rakowa Częstochowa. Dopiero po dogrywce pokonali czwartoligową Awię Świdnik 2-1 i tym samym zostali ostatnimi półfinalistami Pucharu Polski. Piłkarze Rakowa zostali Pucharu Polski, mówi pomocnik Rakowa Oskar Rzepka. Przeciwnik postawił dobre warunki. Wiemy, że Awia na pewno ma pomysł na grę i widać było, że nawet z piątego metra potrafi wyjść i wyjść spod naszego pressingu. Także no, ciężkie warunki, ale cel zrealizowany i jedziemy dalej. Półfinał, bliżej do Narodowego, więc na pewno cieszymy się z tego. No i już ten puchar jest blisko, ale już tak naprawdę w niedzielę mamy kolejny mecz bardzo ważny z Pogonią, więc trzeba się na tym skupić. Wcześniej do półfinału awansowały GKS Katowice, Górnik Zabrze oraz występujący na czwartym poziomie rozgrywkowym Zawisza Bydgoszcz. W Lubinie polskie piłkarki ręczne sensacji nie sprawiły. Polki przegrały z aktualnymi mistrzyniami świata Norweszkami 23-32. W meczu był to mecz grupy pierwszej Pucharu Europy. W sobotę rewanż, ale tym razem w Norwegii. W tabeli prowadzą Norweszki przed Rumunkami i Polkami. Kacper Tomasiak, trzykrotny medalista olimpijski, niedawno zakończonych igrzysk, tym razem został wicemistrzem świata juniorów. Tomasiak stoczył Lillehammer zacięty pojedynek o złoto ze Stefanem Embacherem. Pierwszy trener Tomasiaka, Jarosław Konior, podkreśla, że Kacper utrzymuje równą formę. To były skoki olimpijskie, wszystkie trzy próby ta sprawa były, uważam, bardzo dobre. Natomiast to, co zaprezentował Stefan Embacher, no to myślę, że on w tej chwili na dzień dzisiejszy jest w lepszej formie niż podczas igrzysk olimpijskich, dlatego no nie udało się z nim wygrać. Ale myślę, że Kacper oczywiście trzyma poziom z tego, co było na igrzyskach i to, co prezentował podczas Mistrzostw Polski seniorów na Malince. Podium uzupełnił Amerykanin Johnson Colby. Maryna Gąsienica Daniel doznała kontuzji, Polka zerwała więzadło krzyżowe i jest zmuszona zakończyć sezon, a stało się to podczas Pucharu Świata w Andorze. To dla mnie nowe wyzwanie, jestem w pełni zaangażowana i gotowa ciężko pracować. Proszę, trzymajcie za mnie kciuki, przyznała polska Albejka w swoich mediach społecznościowych. Ponownie o sporcie za 2 godziny. Jutro wszędzie dużo słońca, początkowo jeszcze gdzieniegdzie zanikające mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Termometry wskażą od 5-8 stopni na północy, tam będzie najchłodniej, w centrum około 12-15 na południowym zachodzie. Ogłoszenie społeczne. Pamiętasz tę piosenkę? Jesteś szlegiem. Poznajesz wokalistkę? Ale czy znasz muzyków, którzy grają obok niej? Bez nich nie byłoby twoich ulubionych utworów. To oni współtworzą ich brzmienie. Dziś wielu z nich zmaga się z chorobami, potrzebuje rehabilitacji albo zostało zupełnie samych. Pamiętaj o Polskiej Fundacji Muzycznej, która pomaga wszystkim artystom, nie tylko tym z pierwszego planu. Więcej o nas znajdziesz na www.pfm.waw.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie zdążyłem jeszcze zgasić światła, ale za chwilę to się zmieni. Elżbieta Malinowska, Mateusz Tomaszuk, witamy po raz 527. You take a sound, any sound, record it, and then change its nature by a multiplicity of operations. You record it at different speeds, you play it backwards, you add it to itself over and over again. You adjust filters, echoes, acoustic qualities, you combine segments of magnetic tape. By these means and many others, you can create sounds which no one has ever heard before. Off control. Przyznał sam Justin Chamberlain z South Vein. Ten album jest bardziej o nim jako o obserwatorze innych. Czasem nawet o tym, że czuje się obserwatorem własnego życia. Pisał w różny sposób bardzo oderwanego narratora. No a co najważniejsze, na tym albumie słychać jego tęsknotę, obserwowanie i nieustanne czekanie. A pani Katarzyna napisała, że dzisiaj po raz kolejny zachwycający zestaw South Vein na czele. Od razu pani Katarzyna ma w pamięci ich zeszłoroczny koncert w śnieżnym Berlinie. No i Dark Decay Festival zapowiada się świetnie. O Dark Decay Festival dzisiaj pod godzinie 22, a zaczynamy, tak jak wspomniała pani Katarzyna, od Through Blinds, który pojawił się również w wersji limitowanej na półprzeźroczystym zielonym winylu. 527 wydanie Of Control do godziny 23. Lista obecności oczywiście jest. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to może jeszcze jeden fragment z najnowszej płyty pana Justina. pocałunek niczym mgła zagubiona w porannych promieniach. Życie jak śmierć zagubiona w pustej przestrzeni. Wybór jak trucizna, życie na końcu łańcucha, a głos niczym hałas zagubiony jak łzy w deszczu. Miłość jak krew rozlana na obcym polu, zamiast uścisku zimnego dotyku stali. The Timing, wydaje mi się, że rozbrzmiewał w Control po raz pierwszy. Ale ma timing tajemnicza Iza M. Dobry wieczór. Dobry wieczór. O, stęskniłem się za tym głosem. Dawno cię nie słyszałem. Troszkę mnie nie było. No ja też się stęskniłam już. Już takie czwartki jakieś takie, nawet jak słucham, nawet jak słuchałam, to jakoś to nie to samo. Ty chyba ostatnio jesteś fanką nie tylko Off Control, ale audycji On Control. Czyli audycji Dobrego Dnia między 9 a 11. Ja jestem od początku fanką On Control, a w ubiegłym tygodniu byłam szczególną fanką, bo mogłam na spokojnie posłuchać. Czyli przy zapalonym też dźwięki offowe brzmią Do drugiej kawy znakomicie. Bo zazwyczaj, oprócz ubiegłego tygodnia, to poranną audycję słucham po południu. A, można i tak. Tak. Odsłuchuję sobie później po pracy. Nie będę ciebie pytał, czy ty masz w ogóle pomysły na nasze kolejne łączenia, bo ciągle mnie zaskakujesz. Ten typ w ogóle twój przyszedł już bardzo, bardzo długi czas temu, więc no, klęska urodzaju, można powiedzieć. Tak, i ten typ jest trochę niespodziewany, bo ja już mam, jutro ci wyślę dwa kolejne, tak jak się umawialiśmy. Ten typ jest niespodziewany, bo jest nowością, a ja tam oczywiście mam te swoje poukładane, bo już tam sobie tam nawet w kalendarzu poustawiałam kiedy co, żeby tam się wszystko mi zgadzało. A, ale jak coś się zmienisz, to... No tak, wszystko się sypie. Cały plan. A jak wyjdzie coś nowego, to już w ogóle cały plan już jest do kitu. No właśnie, no właśnie. Nie, no może nie, no wiadomo, życie. Dobrze jest klęska urodzaju, nie ma rodzimy od jakiegoś roku chyba, tak? Mniej więcej. Nie czekasz do czwartku, żebym ci wysłała typ, tylko już w piątek jest zazwyczaj, więc cieszymy się z tego, cieszymy. Dzisiaj taki niespodziewany, bo nowość, a już dawno nic takiego nie grałam, co mi się naprawdę podobało z tych takich nowych rzeczy, chociaż nie, było Slow Readers Club, ale to taka trochę nowość z ubiegłego roku. A dzisiaj będzie, na pewno znają Państwo głos tego pana, który za chwilę wybrzmi, bo pojawiał on się już w moim kociku nie, ale w Off Control się już pojawiał. Mam rację, prawda? Mam. Tak. I będzie to Graham Chatten. Jeśli Państwo jeszcze nie kojarzą, z jakiego zespołu on pochodzi, albo jeszcze nazwisko, tak, nie? DC. No właśnie, Fontaines DC, oczywiście, że tak. I dzisiaj będzie trochę taki irlandzki kącik, bo Graham Chatten oczywiście i Fontaines DC pochodzi z Irlandii, a ich wielkim fanem jest Cillian Murphy. I tutaj mamy właśnie punkt wspólny mojego typu, ponieważ jest to fragment soundtracku, to fragment ścieżki dźwiękowej do najnowszego filmu o Peaky Blinders. Ci, którzy, nie wiem, czy są jeszcze słuchacze, którzy słuchali nas w czwórce z poprzedniej, że tak powiem, sezonu Off Control. Tak, z poprzedniego sezonu Off Control. Ale jeśli są, to ja tam też kilka utworów grałam z tej ścieżki dźwiękowej z serialu, bo teraz 20 marca wychodzi film. No i no, co ja tutaj mówię? To jest jeden z moich ulubionych serialów wszechczasów, na pewno. Jeśli ktoś nie widział, to bardzo, bardzo polecam. Szczególnie pierwsze dwa sezony, które były, pierwsze dwa chyba jeszcze były kręcone przez BBC, a to jest naprawdę majstersztyk, jeśli chodzi o kadry, jeśli chodzi o naświetlenie i obraz, pomijając całą grę aktorską, bo ja jestem też wielką fanką Cilliana Murphy'ego. Naprawdę przebieram nóżkami tutaj i nie mogę się doczekać już tego 20 marca, a dzisiaj będzie zapowiedź i film i ścieżki dźwiękowej, a utwór nosi tytuł Puppet. To dzięki, Iza. Dzięki, dobranoc. How far do you think that they can bend you? off under the table. How does it feel to be a savage and a beast? When all the world sees a fallen angel. Napisała Peaky Blinders. Wszystko w tym serialu jest 10 na 10. Podzielam zachwyt tajemniczej IZM. Graham Chotten, Puppet, ten typ za chwilę wyląduje na naszej grupie Off Control w Trójce, a teraz lista obecności. Aha, facebook.com/trójka. Pan Daniel pozdrawia z Puław. Puławy przygasiły światło i wsłuchują się w dźwięki audycji. Mroczne Puławy pozdrawiają. Pani Agnieszka wita już w domu. Pani Agnieszka słyszy swoją muzykę, słyszy Trójkę i wreszcie cisza, wreszcie spokój przy wygaszonym. Pozdrawiam słuchaczy Off Control. Pan Łukasz wstawił pamiątkę z koncertu w Krakowie, a chodzi o grupę Soft Vein. Można podejrzeć na naszym trójkowym Facebooku. A pan Marcin, czyli nasz jej administrator grupy Off Control w Trójce, również pozdrawia. Pani Olga napisała, że dzisiaj Poznań znowu słucha w Jeleniej Górze. Taka konfiguracja. Poznań dzisiaj w Jeleniej Górze. Pani Olga pozdrawia wszystkich Ofowiczów. Jaworznow. Takiego określenia jeszcze nie słyszałem. Jaworznow mówi dobry wieczór. Ciekawe, czy przekonałem mojego brata do słuchania dzisiejszej audycji. Może się odezwie, napisał pan Maciek. Proszę dać znać. Pani Bożena napisała, że chciała podzielić się radością z nadchodzącego koncertu Suede po raz drugi w Polsce. 23 dzień sierpnia, no a po drodze jeszcze Berlin się szykuje. Pan Jacek napisał, że po czwartkowym wstępie, bardzo zacnym, w pewnym innym radiu, no a teraz czas na headlinera czwartkowego wieczoru. Pan Jacek pozdrawia prosto z Gorzyczek. Pani Dominika pozdrawia z Krakowa. Jest z nami pan Jacek, który napisał, że kurki na Mazurach oczywiście obecne, kurki albo kiurki, jak kto woli. A pan Leszek oczywiście tradycyjnie szyfr 21500 nad Zalewem Zegrzyńskim. Słychać Trójkę bardzo dobrze. Pan Andrzej melduje się jak zwykle i czuwa przy odbiorniku w Białej Podlaskiej. No i pan Tomek, czyli administrator drugi nasz, bardzo aktywny grupy Off Control w Trójce, pozdrawia wszystkich z Nowej Soli i życzy najlepszego odbioru, a po audycji oczywiście zapraszamy na grupę Off Control w Trójce. Pan Piotr wygasił światło i dzisiejszy urodzinowy zresztą wieczór jak zwykle zamierza spędzić z Off Control. Panie Piotrze, wszystkiego offowego, wszystkiego bardzo, bardzo dobrego. Pan Piotr przesyła nam pocztówkę i to jest zdjęcie zachodzącego słońca. Kwidzyn pozdrawia wszystkich offowiczów, to pan Andrzej. Blask księżyca i połczyn, takie okoliczności Przesyła nam pan Dariusz, pan Andrzej nas pozdrawia, pan Krzysztof z kolei wraca nieco spóźniony, jeszcze w samochodzie. Trening był grany, no ale teraz tylko dźwięki off control. Pani Elżbieta melduje się z Byczyny, jest z nami pan Jacek z Zillertal, pan Krzysztof z Warszawy również się melduje, no i kto chciałby się jeszcze dodać, serdecznie zapraszamy. Adam Tristar, Days Turn Into Years. Dawno pana Adama nie słuchaliśmy. Thank you. grozy Adama Tristara. Days Turn Into Years, czyli fragment, który wieńczy najnowszy album VHS Horror Tape. Czy to jest ścieżka dźwiękowa, która idealnie współgrałaby z jakimś horrorem? Jest taka możliwość, chociaż myślę, że w Off Control takie dźwięki przytulamy do siebie bardzo, bardzo mocno. Where strangers in me. Doświadczenie zawodzącego saksofonu, pordzewiałych głosów i rozdartych gitar. Duet, który wywodzi się z otchłani warszawskiego podziemia, nazywa się Strangers in My Name. No i ich emocjonalne teksty ubrane w zawiłe kompozycje. Przyznam się szczerze, że zakochałem się od pierwszego usłyszenia i na pewno wybrzmiewają Wolf Control nie po raz ostatni. Ghost of night, the looking. Dark Wave dla trudnej młodzieży, tak? Przynajmniej sami o sobie mówią. Dex ex Lumina. Facebook.com/trójka, tam nasza lista obecności. Pani Joanna wita z wiosennych gór Sowich. Jak dobrze tutaj znowu być z wami. Pani Beata napisała, że przygasza światła niczym latarnik i za chwilę zatraci się w ulubionych dźwiękach. Melduje się pan Artur z Maszyc, i pozdrawia córkę Paulinę i zięcia z Wieliczki, oczywiście trójkę i wszystkich off słuchaczy. Melduje się pan Robert z Jeleniej Góry. Coś nam temperatura znowu w kierunku zera podąża, no ale pan redaktor zaraz rozgrzeje atmosferę. To mam takie wątpliwości, że ta temperatura rzeczywiście może przez off control, może przez zimne dźwięki. Pan Brian słucha w kompletnych ciemnościach, z wyjątkiem bladego napisu trójka, który mieni się na panelu odbiornika. Północy zaprosili nas Dated Midnight. Skąd oni wiedzieli? Lights off, lights on w tytule. Zapomnieli dodać jeszcze music on. Wrocław pozdrawia. Pani Joanna przesyła nam zdjęcia, tak właściwie pocztówkę trójkucia wywiadka, czyli krasnala, który znajduje się na kładce radiowej trójki. No i mamy nadwornego naszego motorniczego z Wrocławia. Wrocław na peronie w oczekiwaniu na start. No to odjazd. Zdjęcie do zobaczenia na naszym trójkowym Facebooku. W drugiej godzinie zaproszenie na Dark Decay Festival w Poznaniu. Moim gościem będzie Andrzej Szymko, Oland Cox, współorganizator festiwalu znany z grupy After the Sin. We'll be right back. Ogłoszenie społeczne. Jak zwykle. Nie wiesz, co robisz. Wszyscy się na ciebie skarżą. Nigdy nie można na ciebie liczyć. Zejdź mi z oczu. Co za idiot. Nie chcę cię tu widzieć. Nie interesuje mnie twoje zdanie. Co z tobą jest nie tak? Nie nadajesz się. Jesteś nikim. 20% osób pracujących doświadczyło mobbingu. Mobbing to przemoc. Doświadczasz mobbingu? Skontaktuj się z nami. Godność ma swoje imię.pl.